प्रभु तू बना मुझे अपना पवित्र स्थान, हाथों से तू गढ़कर मुझे अपने जैसा बना। प्रभु तू बना मुझे अपना पवित्र स्थान, हाथों से तू गढ़कर मुझे अपने जैसा बना। ये धरती आसमान एक दिन ढल जाएंगी, पर तू तेरा वचन कभी भी टलेंगे नहीं। हाथे उठा कर मेरे तारीफ करूं मैं तेरी, प्रभु तू बना मुझे अपना पवित्र स्थान, से तू गढ़कर मुझे अपने जैसा बना। अपने वचन से सारी सृष्टि बनाया है, और हाथों से तेरे तूने मुझको बनाया है। तुझसा ही मैं बनूं, तेरी मैं महिमा करूं, मुझे अपना पवित्र स्थान, हाथों से तू गढ़कर मुझे अपने जैसा बना। प्रभु तू बना मुझे अपना पवित्र स्थान, हाथों से तू गढ़कर।